राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 13 जुलाई 1996 को लगभग शाम 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमां न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मैं कहता हूं वो बात जचती नहीं है कोई, मानो परमात्म तत्व की प्राप्ति कठिन नहीं है, सुगम है, अति सुगम है। कठिन क्या है, जो अपनी आदत बनी है उसके सुधारने में कठिनता है। आदत में खास बात क्या है, एक तो संग्रह करने की रुचि और एक सुख भोगने की रुचि, ये बाधा दे रही है, इसके त्यागने में कठिनता है। तो तत्व की प्राप्ति में कठिनता नहीं है, सुख भोग की जो रुचि है भीतर में, एक सुख भोग को आराम दे रखा है, ये मुश्किल है। इसको कामना कहते, कामना। कामना का खास रूप क्या है, मनोकामना के दो रूप हुआ, एक तो भोग जाना और एक संग्रह जाना। खास रूप क्या है कि अपने मन की बढ़ना, अपने मन की बात हो जाए, हम चाहे जैसे बन जाए, इसका त्याग कठिन होता है। भगवान से कह दो कि मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही मैं प्रभु, है मेरा कल्याण। अगर ये बात हो जाए तो बहुत जल्दी प्राप्त हो जाए एकदम। मेरी चाही मत करो, ये माता है ना, बालक के पालन करने में माँ के समान कोई नहीं है। मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम, परंतु इनके मन में भी कभी कभी बच्चे के प्रति गुस्सा आ जाता है। कभी कभी क्या होती है, गुस्सा आता है तो पटक देती है, मर जा तो मर जा, मर जा तो रोगेगी फिर, परंतु भगवान के ऐसा गुस्सा नहीं, कभी कभी नहीं। तो संसार में मां से बढ़कर कोई हित करने वाला हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं। क्या हमारी दशा थी, ये बहना बैठी भाई बैठे, किस दशा में हम थे, कैसे पालन किया है, उनसे भी ज्यादा भगवान कृपा रखते हैं। कभी नहीं कहते तू मर जा, कह तो मरने में देरी क्या लगे, भगवान कहते खत्म हो जाओ तुम, कभी नहीं करते, कभी ऐसा गुस्सा नहीं करते। तो वो उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पे तो मातु बंधु को नाही। अगर उसकी चाह में अपनी चाह मिला दें, निहाल हो जाए, अपनी स्वतंत्र चाह नहीं होगी। भगवान की प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है। जो घटना घटती है उसमें दो विभाग है, एक तो हम करते हैं और एक होता है, दो विभाग। जैसे व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, गौ पालन करते हैं, खेती करते हैं, ये करना होता है। और एक होना, खेती करते धान का होना है, व्यापार करते नफा नुकसान का होना है, गौओं की रक्षा करते पालन करते हैं, पर वे ठीक हो जाना चाहिए, होना है। तो करने में तो हम रहे सावधान और होने में रहे प्रसन्न, निहाल हो जाए। बात करने में हरदम सावधान, शास्त्र की आज्ञा, संत महात्माओं की आज्ञा, माता पिता गुरुजनों की आज्ञा, उसके अनुसार चले करने में और होने में प्रसन्न रहे। सुख आवे, दुख आवे, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, जो हो जाए उसमें प्रसन्न। ये दो बात है खास। करने में तो सावधान है एकदम, और होने पर क्यों, होना अपने हाथ की बात नहीं है, तो अपने हाथ की बात नहीं उसमें क्यों टांग अड़ावे, कहीं होना चाहिए सही नहीं होना चाहिए, जो होना चाहिए होना रहे। करने में सावधान रहो, अन्याय नहीं करें, पाप नहीं करेंगे, किसी का अपराध नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, इसमें सावधान। सुख आवे, दुख आवे, नफा आवे, नुकसान आवे, कोई जन्मे, कोई मर जाए, कहीं आदर हो जाए, कहीं निरादर हो जाए, कहीं निंदा हो जाए, कहीं प्रशंसा हो जाए, कहीं निरोगता हो जाए, कोई रोग हो जाए, ये होने वाला है, होने में प्रसन्न रहे। क्यों रहे प्रसन्न होने में, कि होना है भगवान के हाथ में, तो भगवान हमारे परम दयालु है। उमा राम सम हेतु जगमा कोई इतने है, तो वो जो करेंगे हमारा हित ही करेंगे, इसमें उसे प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। फिर महाराज मौज ही मौज। बहुत वर्षों पहले वेदांत केसरी में एक निकला था लेख, बेलनगंज आगरा से निकलता था वेदांत केसरी, सम्मत 1974-75 की बात है, विक्रम सम्मत 74। उसमें एक हमने कहानी पढ़ी थी, तो उसमें लिखा था कि एक सज्जन संतों का शिष्य बन गया। महाराज ने कहा भाई शिष्य नहीं है, कि नहीं महाराज आपको मंत्र देना ही होगा। कृपालु संत स्वीकार कर लिया, तो महाराज की सेवा में वो रहने लगा। तो एक दिन की घटना उसमें लिखी थी, संत बड़े सिद्ध पुरुष थे, बड़े महापुरुष थे, सिद्धियां भी उनके पास में थी, कई बातें, तो सिद्धियां होना न होना कोई बड़ी बात नहीं है, वास्तव में जीव का कल्याण होना बड़ी बात है, परंतु वो भी बातें थी। तो रात्रि का समय महाराज बैठे भगवान के नाम का जप कर रहे, अपना ध्यान कर रहे थे, रात थी। वो चेला सोया हुआ था इधर, उसको नींद आई हुई थी, तो इधर से सांप आया, एक काला भुजंग सांप। उसको पूछा क्यों जा रहा है तुम, क्या बात है? सांप मुख से बोलता है, वो मंत्र वाले सांप उतारने वाले भी उसको पूछते हैं तो वो मनुष्य बोल देता है, जिसको काटा है वो बोल देता है कि इस कारण से मैं काटता हूं, ऐसी बात मैंने सुनी है। तो वो जा रहा था तो उनको जल का छर्रा दे, पूछा रे कहाँ जा रहा है, कि वो सोता है ना उसको काटने जा रहा हूं। कहते सांप ऐसे नहीं काटा करता, सांप में तो ठेस लग जाए, छिड़ जाए तो काटता है, अरे वो सोता है चुप चुप काटने को जा रहा है। तो उसने कहा कि मेरा इससे एक बैर है, ये मेरे नाड़ को काट करके खून पी गया, तो इसका खून पीऊंगा। अब गले का या का खून कैसे पीऊं? तो ये अभी सोता है तो अभी मौका है, कल काट पीऊंगा। तो कह तू ठहर जा, तेरे खून ही पीना है कहां। तो ठहर गया। तो बाबा जी ने लिया छुरा हाथ में, छुरा हाथ में लेकर कटोरी ली एक, और उसमें गले में ऐसे करने लगे, ऐसे उसकी नींद खुल गई। नींद खुली, देखा कि महाराज है, गुरु जी महाराज है, सो गया, नींद आ गई। महाराज जी ने लगाया, उसमें थोड़ा खून आ गया, वो कटोरी में लिया, उसने चाट दिया, बड़ा प्रसन्न हुआ सांप, बड़ा प्रसन्न हुआ कि मैं काटता तो ये मर जाता, तो मेरा तो बदल लेना था, उसे खून मिले, मैं मेरा बदला आ गया। सुबह उठा, काम धंधे में लग गया। तो महाराज ने पूछा, रे रात में कुछ देखा तेने? कहा महाराज, देखा क्या? देखा कि आप एक छुरा दिए हुए यहाँ ऐसा कर रहे थे, कि फिर नींद आ गई। अब आप इतने, आप और मैं सब बैठे हैं, कोई रात्रि में छुरा करे तो नींद आ जाएगी। नींद आ गई। अरे नींद कैसे आ गई? कि महाराज मैं अपने कल्याण के लिए आपके पास आया, तो कल्याण का समय यही होगा, मैं क्या समझू? आप है वो कल्याण करते, मेरा उद्धार करेंगे, ईश्वर शरण आया हूँ तो ईश्वर मेरा कल्याण होगा। इस वास्ते देखा, अब महाराज गुरु महाराज है, कुछ हो गया। तो भाई ऐसा विश्वास हो उसका उद्धार होता है। ये कहानी पढ़ी थी उन्होंने, वेदांत केसरी, बेलनगंज आगरा से निकलता था, शंकरलाल कौशल्य उसके संपादक थे, वो फिर साधु बन गए भोला बाबा नाम से, भोला बाबा नाम से साधु बन गए। तो बड़े लेखक थे, बड़े लिखते थे, उनका गुरु महाराज थे आलू वाले बाबा, आगरा में रहते थे, आलू खाते थे, उनका शिष्य था। तो शंकर मत का बहुत प्रचार किया उन्होंने, बड़े सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे और उसमें बड़े सुंदर लेख आते थे अद्वैत सिद्धांत के, शंकर मत के, उसी के लिखे वो सिद्धांत सुंदर। एक श्रुति की टेर वो भी है, ऐसे विराले सेठ को ऐसा ही विरला जानता, वो विधान संदा होगी। सोता हुआ सोता नहीं, नहीं स्वप्न में भी चैन है, जगता हुआ जगता नहीं बेचैन में भी चैन है, किंचित रखता पास फिर भी पूर्ण है श्रीमानता, ऐसे अनोखे सेठ को वैसा ही विरला जानता। शंकरलाल कौशल ये संपादक था, उसी कविता है वेदांत संधावली है। एक श्रुति की चेर, ये अपने गीता परिषद निकला था पुराना, सीधा सीधा संधावली निकली, श्रुति की चेर उसमें संत ज्यादा है, श्रुति की चेर नाम। तो उसके संपादकत्व में ये वेदांत कैसे निकलता था, तो उसमें ये बात थी। तो गुरु भक्ति ऐसी चाहिए, ऐसा पर इतना विश्वास हो नहीं करते, नहीं तो स्वार्थ में तो सकल जग माही, सुपने उपरू परमार्थ नाही। तो करने में सावधान रहना और होने में प्रसन्न, ये हो रहा है वो कर नहीं रहते, हो रहा है दूसरा कोई करता है। होने में तीन बात है, कोई देव इच्छा से करते हैं, कोई मनुष्य की इच्छा से करते हैं, कोई अपनी इच्छा से करते हैं, उसमें स्वेच्छा अनिच्छा परिच्छा तीन तरह का प्रारब्ध होता है। तो वो जैसे हो रहा है एकदम प्रसन्न है अपना, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, वो भगवान के हाथ में, वह भूल नहीं है। सूर्य मात्र प्राणी के भगवान सूर्य है, तो होने में हमारा कल्याण है। अगर ये बात समझ लें तो हमारी चिंता बढ़ जाएगी। अपने करने में सावधान रहो, काम करो ठीक तरह से करो, होने में प्रसन्न रहो। के होने में कैसे प्रसन्न रहे, अच्छा दुख और क्या कर लोगे तुम महाराज जी, नहीं रहे नाराज हो जाओगे तो क्या कर लोगे, कर तो कुछ सकते ही नहीं, तो फिर प्रसन्न नहीं रहो, होनहार को बता दोगे। हो तो बड़ो बली ताको अटल विचार, किन मानी मानी नहीं होनहार से हार। हो तो बड़ो, हो तो जो भवितव्य है बड़ा बली होता है, जाको अटल विचार, किन मानी मानी नहीं, कोई ऐसा अभिमानी है नहीं मानी नहीं होनहार से हार। होनहार से हार सब मानते हुए होनहार है, होनहार है की आदमी बात नहीं, तो होनहार में प्रसन्न रहे, करने में सावधान, करने में काम ठीक है, करने में सावधान, होने में प्रसन्न, ऐसी बात है, हरदम प्रसन्न होने में निहाल हो जाओगे, तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, तत्व ज्ञान हो जाएगा। करने में सावधान है भाई, ये करना है कि नहीं करना, शास्त्र कहता है, संत महात्मा कहते हैं, अच्छे संतों का व्यवहार है, गुरुजन कहते हैं, विचार से ठीक है, वेद स्मृति सदाचार शिष्य च प्रियमात्मन एतत् चतुर्विधं प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम्। वेद कहता है, वेद स्मृति कहती है, और सदाचार श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण है, विशेष कहते हैं, और अपने भी विचार के देखा जाए तो अपने स्वार्थ का त्याग है, दूसरों का हित है, ये चार बात, वेद स्मृति ही सदाचार शस्य च प्रियमात्मन एतत् चतुर्विधं प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम्। इन चार को सोच पर कर लो, फिर चिंता नहीं, होता है वो ठीक होता है, करते वो ठीक करना चाहिए, करना दो ही दो है, कर्मणीय अधिकार से मां फल सुफल होता है, कर्मणीय कर्म अधिकार है, तो सावधानी से काम करें, फिर जो हो जाए ठीक है, अपने करने में गफलत न करें, करने में भूल न करें, करने में स्वार्थ अभिमान का त्याग करें, दूसरों का हित का भाव रखकर करें, करने में सावधान, होने में निसंग्रह, जो होता है वो भगवान के हाथ में, उसमें हमारा अहित होता ही नहीं कभी, चाहे कितना ही दिखे, मस्त ऐसी बढ़िया चीज है, करने में सावधान, रोने में प्रसन्न। कहीं काम पड़ा, पिलाने की बात है, विद्यालय में गाँव पढ़े लिखे आदमी थे, तो कई बातें कही उन्होंने, एक बात बता दो, एक तो मैंने कहा भाई करने में सावधान, रोने में प्रसन्न, बड़े राज्य हुए, करने में हरदम सावधान, कोई भूल न करे, और होने में प्रसन्न, जो हो रहा है कोई निंदा करता है, कोई प्रशंसा करता है, धन आता है, कोई धन चला जाता है, कभी बीमारी होती है, कभी स्वस्थ हो जाती है, कोई आदर करता है, कोई निरादर करता है, कोई प्रशंसा करता है, कोई निंदा करता है, ये होना है, उसमें अपने निर्णय करो, करने में सावधान, करने में सावधान रहते हैं, इसमें एक बल है, आप ध्यान देकर सुने, हमारी नियत अच्छी है और हम अच्छा काम करते हैं और लोग निंदा करते हैं, तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, तो उसे भय होता है, चिंता होती है, गलती की बात, सदा इस बात को याद रखें कि हमने क्या किया, हमने तो अपनी भूल नहीं की, ठीक किया है, हमारी नियत अच्छी है, हमारा किया अच्छा है, फिर निंदा करो कोई परवाह नहीं, अपने बल पर, अपने नियत पर, अपने कृति पर एक भरोसा रखो, बहुत शांति मिलती है, ये बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया चीज है। अब हमने भूल नहीं की, कोई कहे तो क्या करेंगे, कोई कहे तो माफी मांग लेंगे, हमने अपनी तरफ से भूल की नहीं, और हमारी नियत खराब है नहीं, किसी का नुकसान हम चाहते नहीं, अपने कृत्य के ऊपर विश्वास रखने से बहुत शांति मिलती है, बड़ी बड़ी आफत आ जाए उसमें भी शांति मिलती है, भाई हमने तो कोई बुरा काम किया नहीं, फिर डर किस बात का, बुरा काम करता है डरता है, रावण को डर देगा, सीता जी की चोरी गई थी, रावण बस भरती नर नारी सब बस, वो भी जो चोरी करने को जाता है तो डरता है, तो काम खराब करता है उसका डर लगता है। हम खराब करते ही नहीं काम, अपनी नीयत अच्छी है, क्रिया अच्छी है, भाव अच्छा है, उस पर विश्वास, उस पर भरोसा, अपने कृत्य पर विश्वास हो, भरोसा रखो, बहुत शांति मिलती है, बड़ी शांति मिलती, बड़ा बढ़िया उपाय है। हम कोई अवगुण नहीं करते, किसी का बुरा चाहते भी नहीं, नियत हमारी बुरी नहीं, किसी का अहित हम चाहते नहीं, अहित करते नहीं, तो क्यों घबरा होना है, वो तो होकर रहेगा, वो तो बड़ो बलि होने वाली बात, बलवान क्यों ना मानी मानी नहीं, होन हार से हार मानी होने वाला है भाई, किसी हाथ की बात नहीं, जो होने वाली वही है सोई, क्या जो राम रची रखा, राम जी ने रच करके रख दिया है, अब रचेगा नहीं, रची रखा, रच करके रखा है और दोनों तो रख दिया, हमारे हो ही है, हमारे होगा, तो राम जी ने रच रखा है, हो ही है सोई जो राम रची रखा, कोकर तरक बढ़ा वैसा कोई, भगवान शंकर ने कहा ना, कोई ये सोई राम रसी राखा, वो जो कोकर तरक बढ़ा वही सती ने कपट कर दिया, तो भगवान शंकर की खलबली मची, ये पाप नहीं है, त्याग कर दिया ठीक है, तो भाई क्या चिंता करो, अस गई जपन रहे हरे नाम, अब चिंता क्यों करो, हो सोई राम जी से आगा, फिर उसका विचार हमें करना ही नहीं, राम राम करो, भजन करो, बहुत बढ़िया चीज है, हो सोई जो राम ऋषि रखा, भगवान का रस करके रखा है, हमारे तो वो ही है, हमारे तो भविष्य भगवान के भूत पुरानी बात है, वो रस रखा है, वो हो जाएगा जो भविष्य कोकर इधर पड़े, उसको इधर कौन करेगा, किसकी ताकत इधर उधर कर दे, तो भगवान में रक्षा का विषय होगा, विश्वास से चिंता मत करो, सावधान रहो करने में, हर समय सावधान, डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, करने में सावधान, फिर निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निर्धक रहो, ऐसी बात है बना, कैसी मौज की बात है, अपनी नियत अच्छी है, अपनी क्रिया अच्छी है, अपना विचार अच्छा है, किसी का हित नहीं चाहते, स्वार्थ का त्याग है, अभिमान का त्याग है, दूसरों का हित करने का हमारा भाव है, फिर डरने की क्या बात है, शोक चिंता मिटने का बड़ा भारी उपाय है। देखो एक तो दुख होता है प्रारब्ध का और एक दुख होता है मूर्खता का, प्रारब्ध का दुख कोई नहीं मिटा नहीं सकता, बुखार आना आवेगा ही, कि सत्संग करो विचार करो और मूर्खता का दुख मिट जाता है, और ज्यादा मूर्खता का दुख है संसार में, ज्यादा दुख कर्मों का प्रारब्ध का नहीं है, मूर्खता का ज्यादा है, वो मूर्खता का दुख सत्संग नहीं मिल जाता, फिर मौज है आनंद है हरदम सदा, दिवाली संत के रातों का राना, तो मूर्खता से होने वाला दुख नहीं होगा, इसने ऐसा कर दिया, वैसे हमारी निंदा कर दी, उसने यह कर दिया, हमारे पर दोषारोपण कर दिया, हम तो निर्दोष है, उसने ऐसा कर दिया, तुम निर्दोष हो इस पर विश्वास रखो, कर दिया तो कर दिया, हम निर्दोष है कर दिया तो क्या होगा, कोई आंस नहीं है, अहित कर भी देगा तो हमारे तो पापों का नाश होगा। आज यहाँ पूछा था एक बहन ने, कोई भाई थे, पूछा था भाई कहते वो हमारा अहित करते हैं, हमारा नुकसान करते हैं, हमारे को दुख देता है, तो मैं कोई एक बात बताऊ बढ़िया, दुख देने वाला अहित करने वाला है ना वो, तो ये बहुत बढ़िया बात बताओ, क्या कि दुख देने वाला आपके पापों का नाश करता है, तो बड़ी भारी उपकार की बात है। हमारा पाप हो नहीं जो दुख दे देगा, परमात्मा के जीते जीते रहते हुए परमात्मा जीता रहे और हमारे को दुख दे दे कोई है ताकत किसी में। परमात्मा मर जाए तो पैसे तो करोड़ का तो हो जाए सर, तो नून के रहते हो कोई बिना कारण हमें दुख दे सकता है। तो दुख देने वाला होता है वो हमारे पापों का नाश करता है। तो पापों का नाश होना चाहिए कि पापों में रहना चाहिए, बताओ भाई इतने बैठे हो बताओ। पापों को नाश होना ही अच्छा है तो हमारे तो अच्छा करते हैं, भगवान की कृपा है हमारे तो अच्छा करते हैं, बोले में प्रसन्न होगा। जो दुख देने वाला हमारे पापों का नाश करता है, हमारी कायरता मिटाता है, हमारी मूर्खता मिटाता है, हमारे जो सहिष्णुता नहीं है ना असहिष्णु हो जाते हैं कायर हो जाते हैं उसको दृढ़ करता है मजबूत करता है, पूर्व के पापों का नाश करता है नई उन्नति करता है। कैसी बढ़िया बात है, ये बात याद रखे तो आनंद रहता है। जाई विद राखे राम ताई विद रही है कि सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाई विद राखे राम ताई विद रही है सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाई विद राखे राम ताई विद रही है सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कही, गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर कहिए, लक्ष्मी नारायण कही, राखे राम ताई विद रही है। जैसी मर्जी ठाकुर जी की मर्जी है उन मर्जी में मर्जी मिला दी, फिर हम चिंता क्यों करें, ठाकुर जी ऊपर रख दे मर्जी अवश्य करो महाराज मोर योगी। भला होता है अच्छा होता है उसमें तो पुण्यों का नाश होता है और बुरा होता है उसमें हमारे पापों का नाश होता है। तो हम तो शुद्ध बन रहे हैं निर्मल बना रहे हैं, हमारे को दुख देने वाला तो हमारे को पवित्र बना रहा है पापों से मुक्त कर रहा है और नई उन्नति कर रहा है विकास कर रहा है। इस वास्ते हमारा अहित होता ही नहीं, हम खुद अहित करेंगे तो अहित होगा, अहित दूजा नहीं कर सकता। भगवान के रहते हुए कोई अत्याचार कर सकता है, वो जो करता है वो गलती करता है अपनी, हमारा तो पाप नष्ट होता है वो नया पाप करता है, दुख देने वाला नया पाप करता है और हमारे तो पुराने पाप नष्ट होता है एकदम ठीक। इस वास्ते मस्त है, कितनी बढ़िया बात है, ये स्वतंत्रता की बात है, इसमें हम पराधीन नहीं परतंत्र नहीं है। दुख होता है मूल होता है सत्संग से मूल होता मिट जाती है, कितना ही दुख मिट जाता है कितना सत्संग करने से दुख मिट जाता है, तो मूर्खता से दुख मिट जाए, मूर्खता मिटी दुख मिट, कैसी मौज की बात, ये अपने हाथ की बात है, सुख हो जाए हाथ की बात नहीं है, परंतु सुख दुख जो आता रहे अपने मस्ती में रहे हाथ में, दुख सुख आवे तो मौज, दुख आवे तो मौज, प्रसन्न हो तो मौज, निंदा हो तो मौज, हर हाल में खुश है पूरे मर्द वे ही जो हर हाल में खुश है, पूरे हैं मर्द जो हर हाल में खुश है हरदम प्रसन्न है अपने भगवान की कृपा हो रही है। दुख देने वाले हमारे पापों को नाश करते हैं, कितनी कृपा है समझे, दुख देने वाले बहुत बढ़िया है। गुरु जी भूल हो जाए वे भूल नहीं करते, यदा यदा मे विघ्नि भजन्ति तदा तदा माम प्रतिबोधयन्ति, जब उसको कोई मान लेते ये गलती करी ये गलती करी, इतना गुरु जी सावधान नहीं जितना वो सावधान रहता है, हमारे चेताता रहता है, कैसी मौज की बात है। सज्जनों ये युक्तियां है, हमारे संत थे वो कहा करते गीता है इसमें छोटी छोटी बातें हैं, वो ये भी मई जे भी गन है क्या कहते हैं ना अरे गन गन मशीन होती है पट पट पट पट पट मशीन गन, जो भी मशीन गन, छोटी सी बात मशीन गन, छोटी मशीन गन अपनी जेब भी करने में सावधान होने में प्रसन्न, ये मशीन गन है, होने में प्रसन्न हो पट पट पट पट पट पट सब शत्रु नष्ट हो जाए, करने में प्रसन्न है, करने में असावधान रहे, कितनी बढ़िया बताओ, शत्रु नाश करने वो शत्रु क्या करेगा, हमें बताओ, जो भी मशीन गन है छोटी सी, तो हमारा कोई बिगाड़ कर नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं हमारा बिगाड़ कर सके, कोई कर ही नहीं सकता हमारा बिगाड़। एक सज्जन थे, वो रैन में गए, रैन खरीदने गए कि भाई इतना सही दे, बोल कितने रुपया कितने रुपया, अरे तू भाव भी नहीं करता, कुछ पूछता नहीं, पूछ क्या है, मेरा तो ये ले नहीं सकता और इसका है मेरे पास रह सकता नहीं, आपको नहीं कहता आप ऐसा करो, कैसा नहीं हो, जैसे बात करता था जाट था, खेती करने वाला, कितने रुपया दे ले, जो मांगो नहीं देती, जो चीज देती और तेरा मांगो देती, हमारी तो ले सकता नहीं, उसका हमारे पास रह सकता नहीं, हम क्यों चिंता, ऐसे होते हैं महाराज, कहीं कहीं शूर भी होते हैं, उनको यदस्मदीयम नहीं तत्परेशम, हमारा दूसरे को देश क्या विकार कर देगा, ऐसी मौज है हरदम, कोई भी हमारा विकार कर नहीं सकता, ना प्रार्थ बिगाड़ करता है, ना संचित बिगाड़ करता है, ना कोई मनुष्य बिगाड़ करता है, ना पशु पक्षी चोर डाकू सांप सब कोई बिगाड़ कर नहीं सकता, होने वाला बिगाड़ जो कोई रोक नहीं सकता, वो तो कोई रोक नहीं सकता, और नया बिगाड़ कोई कर सकता नहीं, ऐसी मन में मस्त ही आए निधर गया, निधर ऐसी संतों की बातें हैं, ये शत्रु नाश मशीन गने अपनी सब नष्ट हो जाए, सब ऐसी कई बातें सुनी संतों से, संतों से मिली है हमारी, शास्त्रों में है बहुत से, पर संतों के द्वारा मिलती है शुभ बात, उपराड़ी बताते उपराड़ी गुरु विश्वभंग क्या करने में सावधान होने में प्रसन्न, करने में सावधान होने में प्रसन्न, एक संतों की बात याद आ गई, संतों का साधु को कहते हैं कर और जीव लंगोटड़ी ये तीनों बस रख, कर और जीव लंगोटड़ी ये तीनों बस रख, निर्भय रम संसार में भैरी मारो झक, ये तीन बात है, कर और जीव लंगोटड़ी, ये तो कर हाथ से बिगाड़ मत करो, जबान कर मत बोलो, लंगोटड़ी बस में रखो, कर और जीव लंगोटड़ी ये बस में रख, फिर निर्धार में संसार में बैरी मारो रख, कितनी बढ़िया बात है, छोटी सी बात, कर और जीव लंगोटड़ी ये तीन बस रख, निर्भय में संसार में बैरी मारो रख, क्या करेगा बैरी, ये गलती इससे होती है, तो करने में सावधान होने में प्रसन्न मस्त हो जाए, बने होने में हरदम प्रसन्न है, होता है सो ठीक होता है, हो ही है सो ही राम रची राखा, राम जी रचते हैं उसमें हमारा मंगल ही मंगल होता है, शुद्धम सर्वभूता नाम प्राणी मात्र के परम शुद्ध परमात्मा है, वो हमारा हित करते हैं, सदा हित होता है, तो मौज हो गए कर और जीव न होते, ये संतों की शिक्षा नहीं है, साधु होती ये बात देखो तीन बार कैसी मेरी बात है, तो अपनी गलती होती है तो अब दुख होता है, अभी अपनी गलती नहीं दुख की बात है, जो होगा सो ठीक होगा, हमारे लिए बढ़िया होगा। ठाकुर जी ने कहा कि नहीं कीर्तन करो। अच्छा महाराज, हाँ महाराज कीर्तन करेंगे। क्रिया तुमको देते हैं ठाकुर जी, अब कीर्तन करो। बड़ नीचे सत्संग होता था, बस सत्संग करते के वर्षा होती, सब नाचे बहना एक तरफ भाई एक तरफ खूब नाचे, अब कीर्तन हो रहा है मौज की। ऐसी बात ये पुरानी रीत है सदाई पहले, तो उस वास्ते बड़े बढ़िया होता है। राम ने कहा कीर्तन करो, अच्छा मजा कीर्तन करो, लोग बात करो, अब बात करो बोलो क्या सुना मैं। वो ही है सोई राम रसी राखा, को करी पढ़ कर तर्क बड़ा हो सकता, वो ही है सोई, वो ही है सोई जो राम रसी राखा, सोई है सोई। फिर जिंदगी के बाद राम जी करते ठीक करते, सुरदम सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांति में छति। प्राणी मात्र के परम सुरद हैं भगवान, परम सुरद वो ठीक ही करते, बेटी को होते ही नहीं, बेटी का खर्चा है ही नहीं भगवान के यहाँ। सुरदम सर्वभूता नाम प्राणी मात्र के सुरद हैं, बिना कारण कृपा करने वाले, बस जो करते हैं जो परिस्थिति भेजते हैं हमारे कल्याण के लिए भेजते हैं। इस वास्ते मौज की बात हो रही है, आनंद की बात हो रही है। तो जय विजय राखे राम ताई विजय रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम रहिए, जय राखे राम ताई विजय रहिए, जय विजय राखे राम ताई विजय रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम। बहुत मौज हो रही है, कितनी बढ़िया बात है। इसका नाम शरणागति है। शरणागति का अर्थ क्या है पता है? इतना ही हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ मैं आ बस नहीं हाँ मारा हाँ मारा बस इसलिए कुछ हाँ में हम मिला रहा। इसका नाम है शरणागति, हाँ में हम मिला रहा। ठाकुर जी यूँ करते हाँ महाराज, यूँ करे बहुत अच्छा, यूँ करे बहुत अच्छा। अच्छा क्या है? जो आप करते हैं वो अच्छा है। अपना संबंध क्या है? जो करते हैं वो अच्छा है, ठाकुर जी करते हैं वो ठीक होता है। इस वजह हरदम प्रसन्न, हरदम आनंद, मौज ही मौज, दुख संताप का काम नहीं है। जो करते हैं ठाकुर ठीक करते हैं, राम जी कृपा संता जो होता है वो कुदरत होता है। करते हैं वो सावधान रहो भाई, करने में गलती मत करो, करने में सावधान, होने में बिल्कुल निशंक निश्चिंत निर्भय निशोक निशंक। जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, भगवान की तरफ से ठीक होता है। वैद्य दवाई देता है वो ठीक है, अब स्वाद है वो ठीक है नहीं, आनंद हो रहा है। दूसरा पिछमेंट मिनट आ गए, अब थोड़ा कीर्तन कर दो और क्या। मीठा मीठा जे नाम तेरा हरि विठ्ठलो, ये भगवान का नाम, राम जी को नाम सदाई मिसरी, जब जागूं तब गूंद गिरी, हरि नाम सदाई मिसरी, जब तक हूँ तब गूंद गिरी। उत्तम स्वाभाविक श्रुति स्वाभाविक, ये किया जाता है वो गड़बड़ी कर देते हैं, स्वाभाविक तो शांति शांति आनंद। ये हलचल अस्वाभाविक है, ये स्वाभाविक नहीं है। मौज मौज है, स्वतः संपूर्ण जीवों पर सब परम हरि बराबर दया, सब पर भगवान की समान रूप से कृपा है, सबके सिर पर भगवान का हाथ है, सदा ही कृपा दृष्टि करी है। भगवान की कृपा की रख दी। तत्ते अनुकंपा से समीक्ष माना मंजान ही बात कृपा को कृपा के घर पर कृपा दे मोज ही मोज आन दिया सब पर साधु समय से पापी समबुद्धि विशिष्य सूर्यम सर्वभूता नाम ज्ञातवा माम शांति मिश्र परम सूर्य परमात्मा रघुमा राम समेत या बार बार याद वो रघुमा राम समेत जगमा ही गुरु पितु मातु बंधु हो ऐसी भगवान की कृपा है सब पर जीवों की अहेतु की किसी कारण से नहीं अहेतु की स्वतः कृपा सब जीवा किसी मोल की बात है स्वभाव कृपा भगवान आनंद आनंद शिवा की मोर मुकुट वंशी।